Раздзел другі. Праз тры ночы стары маёр спакойна памёр у сне. Ягонае цела пахавалі ў канцы саду. Было гэта на пачатку сакавіка. На працягу наступных трох месяцаў разгарнулася шырокая патаемная дзейнасць. Маёрава прамова нарадзіла ў самых разумных жывёлінаў на ферме зусім новы погляд на жыццё. Яны не ведалі, калі адбудзецца прадказанае маёрам паўстанне. У іх не было падстаў думаць, што гэта станецца яшчэ за іх жыццём, але яны ясна бачылі, што іх не абавязак падрыхтаваць гэтае паўстанне. Клопат навучыць і арганізаваць іншых выпаў, натуральна ж, на долю свінняў. Бо ўсе лічылі, што свінні найразумнейшыя з усіх жывёлаў. Найвыдатнейшымі сярод свінняў былі два маладыя кныры, Сняжок і Напалеон, якіх містер Джонс гадаваў на продаж. Напалеон быў вялікі, люты на погляд кныр, бэрчышскай пароды, адзін з гэтай пароды на ўсёй ферме, не надта гаваркі, але вядомы сваёй упартасцю і ўменнем дамагацца свайго. Сняжок быў жвавейшы за Напалеона, спрытнейшы на язык і больш кемлівы, але лічылася, што характар у яго недастаткова цвёрды. Усе астатнія віпрукі на ферме гадаваліся на зарэз. Найбольш вядомы сярод іх быў маленькі тоўсты падсвінак Віскун з круглымі шчокамі, мірглівымі вочкамі, жвавымі рухамі і пранізлівым голасам. Ён быў цудоўным прамоўцам, і калі спрачаўся на нейкую складаную тэму, меў звычку скакаць сюды-туды і віляць хвастом, што ўздзейнічала на слухачоў вельмі пераканаўча. Пра Віскуна казалі, што ён умее з чорнага зрабіць белае. Гэтыя трое распрацавалі вучэнне старога маёра ў завершаную сістэму, якой яны далі назву жывялізм. Некалькі разоў на тыдзень уночы, калі містер Джонс засынаў, яны збіралі таемныя сходы ў гумне і тлумачылі іншым прынцыпы жывялізму. Спачатку яны сутыкнуліся з неразуменнем і абыякавасцю. Некаторыя жывёлы гаварылі пра абавязак вернасці містеру Джонсу, якога яны называлі «гаспадар», або выказвалі прымітыўныя заўвагі на кшталт «містер Джонс корміць нас, калі ён пойдзе, мы памрэм ад голаду». Іншыя ж пыталіся гэтак: «Чаго нам клапаціцца пра тое, што будзе, калі мы ўжо памрэм? Калі гэтае паўстанне так ці так адбудзецца, дык якая розніца, будзем мы нешта рабіць дзеля гэтага або не?» І свінням з вялікай цяжкасцю даводзілася пераконваць іх, што гэта пярэчыць духу жывялізму. Найдурнейшае ж пытанне задавала Молі, белая кабылка. Ці не першае, пра што яна спыталася ў Сняжка, было: «А ці будзе цукар пасля паўстання?» «Не», – цвёрда адказаў Сняжок. «У нас на ферме няма сродкаў, каб вырабляць цукар. Да таго ж, табе не спатрэбіцца цукар. Ты будзеш мець аўса і сена, колькі захочаш. А ці можна будзе мне насіць стужкі ў грыве?» – спыталася Молі. «Таварыш», – сказаў Сняжок, – «стужкі, якія ты гэтак любіш, ёсць знак рабства. Ці ж ты не разумееш, што свабода даражэйшая за стужкі? Молі згадзілася, але згода яе прагучала не вельмі пераканаўча. Яшчэ болей давялося змагацца свінням супраць хлусні, якую разводзіў свойскі крумкач Масей. Масей, якога асабліва песціў містер Джонс, быў шпіёнам і даносчыкам, але ён быў яшчэ і разумным прамоўцам. Ён сцвярджаў, што ведае пра існаванне таямнічае краіны, якая называецца Ледзянцовыя горы, куды пасля смерці адыходзяць усе жывёлы. Ляжыць яна ў небе, адразу за аблокамі, казаў Масей. У Ледзянцовых гарах нядзеля бывае 7 разоў на тыдзень. Канюшына цвіце ўвесь год, а кавалкі цукру і льняная макуха растуць на платах. Жывёлы ненавідзелі Масея, бо ён баяў байкі і не працаваў. Але некаторыя верылі ў Ледзянцовыя горы, і свінням даводзілася зацята спрачацца, каб пераканаць іх, што такой краіны не існуе. Самымі вернымі іх вучнямі былі цяглавыя коні, баксёр і канюшынка. Ім было вельмі цяжка прыдумаць што-небудзь сваёй галавой, але, пагадзіўшыся аднойчы з тым, што свінні іх настаўнікі, яны паглыналі ўсё, што ім казалі, і перадавалі сказанае жывёлам у форме простых доказаў. Яны неадменна прысутнічалі на таемных сходах у гумне і найгучней спявалі звяры Брытаніі, якімі канчаўся кожны сход. Вось жа выйшла так, што паўстанне адбылося значна раней і значна прасцей, чым усе спадзяваліся. Некалі раней містер Джонс, хоць і жорсткі гаспадар, быў здольным фермерам, але апошнім часам яму давялося зазнаць гора. Пасля таго, як ён прайграў грошы ў судовым працэсе, ён моцна зажурыўся і прыахвоціўся да чаркі, ды так, што гэта пачало ўжо ісці яму на шкоду. Здаралася, што ён цэлымі днямі сядзеў у сваім разьбяным драўляным крэсле на кухні, чытаў газеты, піў і раз-пораз карміў Масея хлебнымі скарынкамі, змочанымі ў піве. Слугі ягоныя былі лянівыя і несумленныя. Палі пазарасталі пустазеллем, стрэхі папрацякалі, занядбаныя платы пахіліліся, а жывёла была недакормленая. Настаў чэрвень, трава была ўжо амаль гатовая да сенакосу. Напярэдадні янавай ночы, а было гэта якраз у суботу, містер Джонс выправіўся ў Вілінгдан і так напіўся ў чырвоным льве, што вярнуўся дадому толькі апоўдні ў нядзелю. Слугі ўранні падаілі кароў і пайшлі ставіць пасткі на зайцоў, не даўшы сабе клопату накарміць жывёл. Прыйшоўшы дадому, містер Джонс адразу ж заснуў на канапе ў гасцёўні, накрыўшы твар газетай навіны свету, і так, што калі надышоў вечар, жывёлы ўсё яшчэ былі някормленыя. Нарэшце іх цярпенню настаў канец. Адна карова праламала рогам дзверы ў свірне, і ўсе жывёлы пачалі частавацца з засекаў. Якраз у гэты момант містер Джонс прачнуўся. Праз хвіліну ён і 4 слугі былі ў свірне з бізунамі ў руках і сцябалі на ўсе бакі. І ўжо гэтага галодныя жывёлы сцярпець не маглі. Нібы згаварыўшыся, хоць нічога гэткага загадзя не планавалася, яны кінуліся на сваіх тыранаў. На Джонза і яго людзей раптам пасыпаліся з усіх бакоў удары рагоў і капытоў. Яны зусім разгубіліся. Ніколі раней яны не бачылі, каб жывёлы сябе гэтак паводзілі, і гэты нечаканы бунт істотаў, якіх яны прызвычаіліся без дай прычыны біць і зневажаць, да смерці іх напалохаў. Неўзабаве яны кінулі спробы абараніцца і пусціліся на ўцёкі. Не прайшло і хвіліны, як яны ўжо ляцелі, што мелі духу, дарогаю, якая вяла да гасцінца, а за імі ў пераможным імпэце беглі жывёлы. Місіс Джонс выглянула з акна ў спальні і, убачыўшы, што адбываецца на двары, паспешліва кінула ў дарожную торбу ўсё, што трапіла пад руку, уцякла з фермы іншаю дарогай. Масей саскочыў з жэрдкі і паляцеў за ёю, крумкаючы на ўсю глотку. Тым часам жывёлы выгналі Джонза і яго людзей на гасцінец і з бразгатам зачынілі за імі цяжэзную браму. І так, не паспеўшы яшчэ як след сцяміць, што адбываецца, жывёлы паспяхова завершылі паўстанне. Джонс быў прагнаны, і ферма Мэнар стала іхняя. Напачатку жывёлы не маглі паверыць свайму шчасцю. Першае, што яны зрабілі, усім гуртам абабеглі на ўзгалоп ферму ўздоўж агароджы, нібы хацелі ўпэўніцца, што ніводная чалавечая істота не схавалася там. Пасля яны кінуліся да гаспадарчых будынкаў, каб зацерці апошнія сляды ненавіснага панавання Джонза. Яны выламалі дзверы ў рымарні ў канцы стайні, цуглі, наздравыя колцы, сабачыя ланцугі, страшныя нажы, якімі містер Джонс пакладаў кныроў і бараноў, усё гэта было патоплена ў студні. Лейцы, аброці, шоры, ганебныя аброчныя торбы былі ўкінуты ў вогнішча, што гарэла ў двары. Туды паляцелі і пугі. Усе жывёлы заскакалі ад радасці, убачыўшы, як пугі заняліся полымем. Сняжок кінуў у вогнішча і стужкі, якімі ў кірмашовыя дні звычайна упрыгожвалі конскія грывы і хвасты. «Стужкі», – сказаў ён, – «павінны разглядацца як адзенне, якое ёсць адзнакаю чалавечай істоты. Усе жывёлы павінны хадзіць голыя». Пачуўшы гэта, баксёр прынёс маленькі саламяны капялюш, які надзяваў улетку, каб схаваць вушы ад мух, і кінуў яго да кучы ў вогнішча. За кароткі час жывёлы знішчылі ўсё, што нагадвала ім пра містера Джонза. Тады Наполеон завёў іх у свіран і выдаў кожнаму падвоеную норму збожжа і па два сухары сабакам. Пасля гэтага яны 7 разоў запар праспявалі ад пачатку да канца «Звяры Брытаніі» і тады паклаліся спаць. Гэтую ноч яны спалі так, як не спалі яшчэ ніколі ў жыцці. Прачнуліся яны, як звычайна, на світанні. І раптам прыгадаўшы вялікую падзею, што адбылася напярэдадні, выбеглі ўсе разам на выган. Трохі далей на выгане узвышаўся невялікі пагорак, з якога было відаць амаль усю ферму. Жывёлы забраліся на вяршыню пагорка і азірнуліся навокал у ясным ранішнім зянні. Так, гэта належала ім. Усё, што яны бачылі навокал, належала ім. У захапленні ад гэтай думкі яны радасна кружыліся на месцы і падскоквалі ўгару ад шчасця. Яны качаліся ў расе, набіралі поўныя раты салодкай летняй травы, выварочвалі нагамі камякі чорнай зямлі і нюхалі яе шчодры пах. Тады яны абышлі ўсю ферму і агледзелі ў ціхім захапленні раллю, сенажаць, сад, стаў, гаёк. Яны нібыта і не бачылі ўсяго гэтага раней. І нават цяпер ім было цяжка паверыць, што гэта ўсё іхняе. Пасля яны вярнуліся да будынкаў і моўчкі спыніліся перад уваходам у сядзібу. Яна таксама належала ім, але яны баяліся ўвайсці. Праз хвіліну, аднак, Сняжок і Напалеон, налёгшы за плеччам, расчынілі дзверы, і жывёлы ўвайшлі нясмелую чарадою, ступаючы з вялікаю асцярогай ад боязі што-небудзь парушыць. Яны пераходзілі на дыбачках з пакоя ў пакой, баючыся гаварыць гучней, чым шэптам, і з багагавейным страхам разглядалі неверагодную раскошу: ложкі з пярынамі, люстэркі, канапу, набітую конскім воласам, аксамітны дыван, літаграфію каралевы Вікторыі над камінам у гасцёўні. Яны якраз спускаліся па сходах, калі заўважылі, што згубілася Молі. Вярнуўшыся, яе знайшлі ў найлепшай спальні. Яна выцягнула з туалетнага століка місіс Джонс блакітную стужку і цяпер, прыклаўшы яе да пляча, выдурвалася перад люстэркам. Усе сурова яе паўшчувалі, і яны выйшлі на двор. Некалькі кумпякоў, што віселі на кухні, былі вынесеныя для ўрачыстага пахавання, а барылку з півам у каморы баксёр прабіў капытом, больш яны ў доме ні да чога не дакрануліся. Адразу аднадушна пастанавілі, што сядзіба будзе захаваная ў якасці музея. Было вырашана, што ніхто з жывёлаў ніколі не будзе там жыць. Жывёлы паснедалі, і тады Сняжок і Напалеон зноў склікалі іх разам. «Таварышы, — сказаў Сняжок, — цяпер палова 7 гадзіны, і наперадзе яшчэ доўгі дзень. Сёння мы пачынаем сенакос, але ёсць у нас і яшчэ адна справа, якой мы найперш мусім аддаць увагу». І свінні расказалі, што за апошнія 3 месяцы яны навучыліся чытаць і пісаць старога лемантара, які належаў дзецям містера Джонза і які выкінулі на сметнік. Напалеон загадаў прынесці белай і чорнай фарбы і прывёў усіх да брамы, што выходзіла на гасцінец. Тады Сняжок, бо якраз Сняжку лепей удавалася пісанне, заціснуў пензель паміж косткамі капыта, замазаў на верхняй бэльцы брамы назву «Ферма Мэнер» і напісаў замест яе «Ферма жывёлаў». Гэтак мелася з гэтага часу называцца ферма. Пасля гэтага яны вярнуліся да будынкаў, дзе Сняжок і Напалеон паслалі падрабіны, якія яны загадалі прыставіць да сцяны вялікага гумна. Яны растлумачылі, што ў выніку роздуму за апошнія 3 месяцы свінні здолелі звесці прынцыпы жывялізму да 7 запаведзяў. Гэтыя 7 запаведзяў цяпер будуць запісаныя на сцяне, яны стануцца непарушным законам, паводле якога ўсе насельнікі фермы жывёлаў мусяць жыць ад гэтага дня і назаўсёды. З пэўнай цяжкасцю, бо свінні не надта зручна лазяць па драбінах, Сняжок залез у гору і ўзяўся за працу, а колькі прыступак ніжэй стаяў віскун і трымаў фарбу. Запаведі былі напісаныя на прасмоленай сцяне вялікімі белымі літарамі, якія чыталіся з адлегласці 30 ярдаў. Гучалі запаведзі так: 7 запаведзяў. Першая: усе, хто ходзіць на дзвюх нагах, ворагі. Другая: усе, хто ходзіць на чатырох нагах або мае крылы, сябры. Трэцяя: ніводная жывёла не павінна насіць адзенне. Чацвёртая запаведь: ніводная жывёла не павінна спаць у ложку. Пятая: ніводная жывёла не павінна піць гарэлку. Шостая запаведь: ніводная жывёла не павінна забіваць іншых жывёлаў. І сёмая запаведь: усе жывёлы роўныя. Напісана было вельмі чыста, і калі не лічыць, што замест ложку было напісана ложку, і адно я было павернута ў другі бок, усё было слушна і без памылак. Сняжок прачытаў напісанае ў голас, каб зразумелі астатнія. Усе жывёлы ухвальна качалі галовамі, а разумнейшыя адразу пачалі завучваць запаведзі на памяць. «А цяпер, сябры, — закрычаў Сняжок, адкінуўшы пэндзаль, — усе насінажаць! Справай гонару будзе для нас сабраць сена хутчэй, чым гэта рабілі Джонс і яго людзі!» Але ў гэты момант тры каровы, якія ўжо нейкі час выглядалі неспакойнымі, пачалі ўтрапёна рыкаць. Іх ужо цэлыя суткі не даілі, і вымя ў іх разрывалася ад малака. Крыху падумаўшы, свінні загадалі прынесці вёдры і даволі ўдала падаілі кароў, бо капыты ў іх былі добра прыстасаваныя да гэтага. Неўзабаве 5 вёдраў напоўніліся тлустым шумлівым сырадоем, на які шмат хто з жывёлаў паглядаў з паважным зацікаўленнем. «Што будзе далей з гэтым малаком?» – спытаўся нехта. «Джонс часам падліваў нам крыху малака ў корм», – сказала адна курыца. «Не хвалюйцеся за малако, таварышы!» – закрычаў Напалеон, стаўшы перад вёдрамі. «Мы разгледзім гэтае пытанне. Нам важней цяпер бітва за ўраджай. Зараз вы пойдзеце за таварышам Сняжком, я прыйду праз некалькі хвілін. Наперад, таварышы, сенажаць чакае!» І ўсе пацягнуліся гуртам на сенажаць пачынаць касьбу. А калі ўвечары яны вярнуліся, нехта заўважыў, што малако знікла.